Mistrz, 21 jestem, Francja. Zimne frappe na mieście, tlen jak ogień. Pali płuca, do niczego nas nie zmuszą. Problemy, agresja za nami, szanse lize. Dziś siota nam Paryż. To początek, weekend Nicea, amaretto, plac, krótka scena. Bulwar, staruszek, rozmowa. W ręku zimny polski browar. Chwytam słońce całą siłą. Jutro wyjazd, Portofino. Margherita, Santa Vita. Zimna wódka w ręku pita. Dzwoni lejba, jest u konsula. Łatwi wizy do Stanów, nie kumam. Ej, ulica, handlarz, małe targi. Konto debet, spadamy do Pragi. Karol Wita, most muzyka. Kawka pisał na tych bitach. Opowiadam, bo to kocham. Spełniam marzenia, nic na pokaz. I natura, lecę z biura na domostwo. Miałem do wyboru cały kosmos. Zaląduję gdzie zawsze, to moja baza. Moi ludzie, moja oaza. Dzisiaj znowu spłoną grille. Na boisku szczyle kopią piłę. I spokojnie się toczy saga. Jest wesoło, rano w głowie bałagan. Ale czas nas nie oszczędza. Każda taka chwila nas napędza. I wycieczka gdzieś na spokojnie nad wodą. Moją nagrodą, moim all inclusive. To być, cieszyć się życiem u boku swoich ludzi. All inclusive.